اهلی ایمان بسوی جنگ و جهاد چی تا کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بسوی جنگ و جهاد چی تا کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بر دامنی قرآن و سنت چنگ بیزن با قول و فعل عاملی حاصل خیر و ثواب کن امروز روزی سرگیری اعداء خداست کاشانه ای مرادی شریران خراب کن راهی نفاق راهی تباهی ملت است از این مرضی بدبوی پرهیز و دوری کن اردوی کفر ملکی تو را کرده آشیان بشکن حصار خیبر و تسخیر باب کن دیدی که کاروانی کفن پارگان گذشت برخیز پای خشت و هم در رکاب کن ای اهلی ایمان بسوی جنگ و جهاد چی تاب کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بر دامنی قرآن و سنت چنگ بیزن با قول و فعل عاملی حاصل خیر و ثواب کن بسپار اژدهای زمان را به سیل خون و ایران بنای قشر ستم ارتکاب کن از خون دشمنان خدا و وطن همه دشت و دیار میهن خود را خضاب کن با همت بلند و به ایمان استوار هم خود بساز و هم دیگران را یاب کن از طالعی سپیددم امیدوار باش وزی از مجهد خود طلبی آفتاب کن ای اهلی ایمان بسوی جنگ و جهاد چی تاب کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بر دامنی قرآن و سنت چنگ بیزن با قول و فعل عاملی حاصل خیر و ثواب کن این شب که استحاله در دست و رنج بار با نور ماه تا قیامتی شهاب کن اینجا که جای جلوه مردار خار نیست وزیب و میکر تصفیه مهد عقاب نیست اگر خواهی نجاتی همین قوم سوگوار در دور و بعد کشوری خود انقلاب کن هجوم ببر به قافله دشمنی زبون در قلب تو کین از عدو اضطراب کن ای اهلی ایمان بسوی جنگ و جهاد چی تاب کن راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن ای اهلی ایمان بر دامنی قرآن و سنت چنگ بیزن با قول و فعل عاملی حاصل خیر و ثواب کن بر سنگری مهاجمی خونریز امریکا بستیز خش و مکتب خود کامیاب کن دانی که چیستی و زاخلا فکستی باره برونی تو صورت خود از حجاب کن دانی که غازیانی تو انگلیس را چی کرد بر حامیان سرخ چو اسلاف حساب کن. هشدار حامیان نفاق اندر کمین، فکری زمان سازی اهل نقاب کن. ای اهل ایمان بسویی جنگ و جهاد شتاب کن، راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن. ای اهل ایمان بر دامنی قرآن و سنت چنگ بیزن، با قول و فعل عاملی حاصل خیر و ثواب کن. ای نوجوان شر دل مست و آهنین، شکر و سپاس خالق عهد شباب کن. ای نوجوان شر دل مست و آهنین، شکر و سپاس خالق عهد شباب کن. شستی سباب عهد کی گواهی یگانگی است، بر ما شایی مسلسل خود پیچ و تاب کن. شستی سباب عهد کی گواهی یگانگی است، بر ما شایی مسلسل خود پیچ و تاب کن. ای اهل ایمان بسویی جنگ و جهاد شتاب کن، راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن. ای اهل ایمان بر دامنی قرآن و سنت چنگ بیزن، با قول و فعل عاملی حاصل خیر و ثواب کن. ای اهل ایمان بسویی جنگ و جهاد شتاب کن، راهی نجاتی دین و وطن هم امت را انتخاب کن. ای اهل ایمان